Lactocontrol. Lactocontrol zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek Oslo i norweski parlament otoczony policyjnym kordonem. To po tym, jak pojawiły się doniesienia o możliwym zamachu bombowym. Koniec z pracami domowymi w podstawówkach. Zmiany obowiązują od dzisiaj. Za chwilę sprawdzimy, co mówią o nich uczniowie. Sankcje niestraszne rosyjskim miliarderom. Na nowej liście najbogatszych ludzi świata jest ich rekordowo wielu. Zamknięto gmach norweskiego parlamentu z powodu zagrożenia zamachem bombowym, poinformowała policja w Oslo. Mundurowi z karabinami pilnują wejście do budynku. W środku cały czas są parlamentarzyści. Znajdujący się w ścisłym centrum Oslo gmach parlamentu został otoczony kordonem policji. Zamknięto też najbliższe ulice. O sprawie poinformowane zostały służby specjalne. W opublikowanym pod koniec marca raporcie norweskiego wywiadu oceniono, że obecnie w Norwegii zwiększyło się zagrożenie terrorystyczne ze strony skrajnych islamistów. To pierwszy dzień w szkołach podstawowych bez obowiązkowych prac domowych. W życie weszło rozporządzenie, zgodnie z którym prace domowe nie są obowiązkowe i nie mogą być oceniane. W szkole podstawowej nr 223 na warszawskich Bielanach już kilka lat temu zrezygnowano z zadawania lekcji z dnia na dzień. Pani od matematyki zazwyczaj nie zadaje na sobotę i niedzielę. No, a pani na przykład od polskiego, to też zależy. My na święta chyba mieliśmy zadane, nie? Był polski zadany tylko. Niektórzy się mogą cieszyć, bo mają dużo zajęć pozalekcyjnych, a niektórzy na przykład chcą dodatkowe oceny i chcą się postarać. Lekcję odrabiałam na przerwach, więc będę z kolegami rozmawiać. Mam dużo zajęć pozalekcyjnych i dużo różnych rzeczy do zrobienia po szkole, więc no jak nie będę musiał robić prac domowych, to lepiej. Obowiązkowe pozostają prace domowe w klasach 1-3 z tak zwanej motoryki małej, ćwiczące sprawność ręki. Uczniowie nadal będą musieli uczyć się w domach do sprawdzianów i czytać lektury. Prace domowe będą zadawane uczniom szkół ponadpodstawowych. Moim zdaniem osoby i instytucje kontrolowane w sprawie wyborów kopertowych złamały prawo. Przed komisją śledczą badającą tę sprawę zeznawał tak Bogdan Skwarka z Najwyższej Izby Kontroli. Przypominał, że wnioski zawarte w raporcie NIK pozwoliły na złożenie zawiadomień do prokuratury na członków byłego rządu z Mateuszem Morawieckim na czele oraz na członków zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zawiadomienia dotyczyły domniemanego przekroczenia uprawnień i niegospodarności. Jeśli chodzi o pana Morawieckiego, pana Sasina i byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, było to naruszenie artykułu 231 kodeksu karnego, czyli w przypadku pana Dworczyka i pana premiera przekroczenie swoich uprawnień, natomiast w przypadku pozostałych ministrów niedopełnienie obowiązku, ale chodziło, obrysaliśmy się w tym samym artykule 231. Bogdan Skwarka odpowiada na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej badającej organizację wyborów kopertowych. A przypomnijmy, miały to być wybory prezydenckie w 2020 roku, które ze względu na pandemię miały być przeprowadzone korespondencyjnie. Ich przygotowanie kosztowało około 70 milionów złotych, ale ostatecznie nie doszły do skutku. Ten moment może zdefiniować przyszłość, w której będą żyły nasze dzieci. Tak o sytuacji geopolitycznej napisali szefowie MSZ-ów Polski, Francji i Niemiec w artykule, który ukazał się w portalu Politico z okazji 75. rocznicy utworzenia NATO. Przeczytała go Beata Płomecka. NATO jest najbardziej skutecznym sojuszem obronnym w historii, ale jego wartości, jak napisali ministrowie Polski, Francji i Niemiec, są dziś testowane. Nawiązali oni do wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie. Podkreślili, że ambicje imperialne Putina sięgają daleko poza Ukrainę. Dlatego świętując rocznicę... Przywołali artykuł 5 o kolektywnej obronie i przyznali, że Stany Zjednoczone od dawna biorą na siebie większy ciężar niż europejscy sojusznicy. Według szefów MSZ-ów Polski, Francji i Niemiec europejscy sojusznicy powinni przeznaczać minimum 2% PKB na obronę, wykorzystywać pełny potencjał przemysłowy Europy, by zwiększyć produkcję oraz inwestować w nowoczesne technologie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat, zaglądamy na Śląsk do Bytomia. Tam pojawiła się nowa linia minibusowa 740. Łączy najważniejsze obszary Śródmieścia i część dzielnicy Rozbark. Pasażerowie będą mogli dojechać m.in. w pobliże Urzędu Miejskiego, bytomskich szpitali, lodowiska imienia braci Nikodemowiczów, boiska piłkarskiego przy ulicy Piłkarskiej, Opery Śląskiej, a także cmentarzy znajdujących się przy ulicy Piekarskiej, Kraszewskiego oraz Stafa.

Na zegarze 12 minut po 12. Program Środka. To nasze pierwsze spotkanie w ramach programu Środka i to w środę, tak się akurat ułożyło. Jeżeli chodzi o męską jogę, to ja też chciałem się dopisać do tej listy, bo u Krzysztofa Łyniewskiego w programie tematem zajął się Paweł Turski, więc kolejny mężczyzna, który gdzieś nieśmiałe kroki stawia, jeżeli chodzi o tę praktykę, to ja. A co w tej godzinie najbliższej w programie Środka? Otóż w pierwszej godzinie przeniesiemy się do Łodzi, tam w EC1 ciekawa wystawa, która dotyczy komiksu. Anatomia komiksu. O tej wystawie opowie nam Adam Radoń z Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w łódzkim EC1. Zajmiemy się również tematem sztucznej inteligencji i wspólnie z dr Anną Górską z Akademii Ilona Koźmińskiego poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy właśnie ta sztuczna inteligencja może być sprawiedliwa i obiektywna. A przed nami też w tej godzinie kolejny odcinek Ciotki Klary, powieść czytana w Trójce. Autorka opowiadania, które jest prezentem urodzinowym, napisanym specjalnie z okazji 62 urodzin programu trzeciego, jest pisarka Sylwia Hutnik. No to zapraszamy. Zapraszamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, która program realizuje. Rafał Wudziński program przygotował, a przy mikrofonie Radek Nałęcz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 20 minut po 12. To program Środka. No i nasza gościni Anna Górska, Akademia Leona Koźmińskiego, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach. Dodam jeszcze, że doktorka Anna Górska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy i porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Czy ta sztuczna inteligencja jest obiektywna i sprawiedliwa? To trochę takie pytanie retoryczne, mam wrażenie. No teraz już wiemy doskonale, że to jest pytanie retoryczne, dlatego że sztuczna inteligencja jest karmiona danymi, które są wytworzone przez nas, przez ludzkość, które przecież obiektywne nie są. No właśnie. Więc jak możemy mówić o obiektywizmie sztucznej inteligencji, która jest papierkiem lakmusowym tego, co my wyprodukujemy? Sztuczna inteligencja jest pewnego rodzaju zwierciadłem, które czerpie ze świata prawdziwego, rzeczywistego i właściwie te informacje, które jej damy w postaci baz danych, no to takie będzie myślenie tej sztucznej inteligencji, która cały czas jest maszyną. No i mimo prób wybicia się na jakąś niezależność w funkcjonowaniu algorytmów, jednak cały czas czerpie z tych źródeł. Czy to już jest problem? To już jest problem. Pan powiedział, że to jest zwierciadło, natomiast to jest trochę krzywe zwierciadło, bo pogłębia jeszcze bardziej te nierówności, które istnieją w rzeczywistości. Nasze ostatnie badanie przeprowadzone z profesorem Jemielniakiem pokazało, jak sztuczna inteligencja wyobraża sobie, kiedy ją poprosimy, żeby wygenerowała obrazy czterech najbardziej prestiżowych zawodów, takich jak lekarz, naukowiec, prawnik, inżynier. Sztuczna inteligencja prędzej wygenerowała obraz abstrakcyjny niż obraz kobiety. Tylko w 8% przypadków wygenerowała obraz kobiety, a przecież w rzeczywistości mamy zdecydowanie więcej kobiet w tych prestiżowych zawodach niż tylko 8%. Także to nie jest tylko zwierciadło, tylko to jest no właśnie krzywe zwierciadło, które jeszcze bardziej pogłębia te nasze stereotypy, które już istnieją, funkcjonują w prawdziwym życiu. Czyli właściwie praca nad poprawieniem tej sytuacji powinna rozpocząć się od ludzi. Czyli tutaj przede wszystkim jest rozmowa, a także edukacja, która eliminuje treści niesprawiedliwe, które gdzieś tam wyróżniają się w internecie. Tak to działa? Tak. Zdecydowanie warto programować sztuczną inteligencję, żeby uwzględniać te nierówności, które istnieją, którymi ona jest karmiona. Natomiast też doskonale sobie zdajemy sprawę, jak to wyglądało w przypadku Gemini, narzędzia googlowskiego, który właśnie został odpowiednio zaprogramowany, żeby te nierówności niwelować, żeby być bardziej inkluzywna pod tym kątem. No i było przekłamywanie historii, obrazy, które absolutnie nie zwierciedlały też tego, jak wygląda rzeczywistość. Więc tutaj przed programistami, przed twórcami sztucznej inteligencji ogromne wyzwanie, jak to zrobić w taki sposób, żeby z jednej strony była inkluzywna, ale z drugiej strony nie była zabawna, tak jak Gemini. No tak, te stereotypy, które się pojawiają też w zależności od medium, z którego czerpie ta sztuczna inteligencja, to jest problem. Problemem wydaje mi się też jest ograniczanie dostępu do treści, paradoksalnie paywalle, które sprawiają, że te roboty, które przeszukują sieć, natrafiają na przeszkody i jeżeli jest, załóżmy, jedna strona społecznej dyskusji w przestrzeni społecznej i która udostępnia za darmo te treści, jest na przykład bardziej konserwatywna, a druga bardziej lewicowa, która jednak jest zasłonięta przez takie paywalle, czyli ten płatny dostęp, no to sztuczna inteligencja zbuduje swój światopogląd w oparciu o te dostępne źródła i nawet czytałem gdzieś tego rodzaju ciekawostkę, opracowanie, że sztuczna inteligencja jest bardziej konserwatywna. Tak, to prawda. Chociażby dostęp do artykułów naukowych jest właśnie za paywallami, czyli żeby mieć dostęp do artykułu naukowego trzeba zapłacić i to niestety często słono, więc sztuczna inteligencja wcale nie opiera się na tych najbardziej miarodajnych, najbardziej jakościowych źródłach informacji, tylko tych najbardziej dostępnych. No i właśnie kiedy żyjemy też w dobie fake newsów, słabej jakości informacji, niestety sztuczna inteligencja też się nimi karmi, zamiast móc korzystać z tego, co najbardziej cenne, czyli opracowania źródła naukowe. Czyli też my musimy nauczyć się rozróżniać, co jest prawdą, a co fałszem, w jaki sposób szukać informacji i jak oddzielać ziarno od plew. Zdecydowanie tak. Myślę, że to będzie jedno z większych wyzwań dla ludzi, żeby uczyli się, w jaki sposób korzystać z informacji i jak odróżnić wartościową informację od tej niewartościowej, od rzetelnej, od nierzetelnej. Jak ocenić, kto jest rzeczywiście autorytetem, a kto nie. A sztuczna inteligencja myślę, że jeszcze jest bardzo daleko, żeby mogła być autorytetem. A czy my jakby w własnym zakresie jesteśmy w stanie jakoś pomóc? Jak powinniśmy działać i poruszać się w internecie, żeby faktycznie gdzieś te źródła móc zidentyfikować, ale też jak tworzyć te treści, żeby faktycznie ta sztuczna inteligencja bazowała możliwie jak najbardziej obiektywnie, chociaż taki ideał 100% obiektywności, obiektywizmu nie jest możliwy. No przede wszystkim korzystajmy z tych źródeł oryginalnych, czyli nie opracowań, nie używajmy tych głuchych telefonów, że jeden artykuł opisuje, co było w innym artykule napisane, tylko postarajmy się dostrzec do tych głównych źródeł, takich jak prawdziwe, rzetelne raporty badawcze, naukowe, rynkowe. I niech to będzie naszym głównym źródłem informacji. Niestety jest prawda taka, że one nie są demokratycznie napisane. One są często trudnym, nieprzystępnym językiem pisane, co utrudnia właśnie szeroki dostęp do tych informacji, możliwość z niego korzystania. Ale jeżeli miałabym dać taką jedną wskazówkę dla nas wszystkich internautów korzystających z różnych informacji, no to lepiej korzystać z tych źródeł oryginalnych, pierwotnych, dokopywać się do tego raportu, który później jest przepisywany przez najróżniejsze inne media. I okazuje się, że tutaj jeszcze cały czas ten papier i publikacje papierowe mają swoją wartość i chyba ta wartość coraz bardziej rośnie, bo nie jest przekłamana. No, na szczęście te publikacje papierowe już coraz rzadziej występują w wersjach papierowych, coraz częściej są zdigitalizowane. Natomiast tak naprawdę w dobie wydawnictw takich też, gdzie można samemu się opublikować, czy to papier, czy internet, nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie, ale na pewno szukać po źródłach, które są chociażby certyfikowane, opisane, wspierane, legitymizowane przez te firmy, instytucje, którym możemy ufać. No tak, ja bardziej w kontekście, że książka jest już wydrukowana i tutaj ciężko jest coś zmienić, wyedytować. A czy jakiś system oznaczeń powinien się pojawić? Czyli jeżeli coś jest treścią wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, powinno być jasno oznaczone. Oczywiście, to jest powoli staje się standardem w czasopismach naukowych, też przy pracach studenckich. Coraz częściej pojawiają się deklaracje autorów, którzy zaznaczają, jaki procent tekstu był wpisany za pomocą generatorów sztucznej inteligencji. Myślę, że to powinien być standard również w innych branżach. Natomiast tutaj opieramy się na uczciwości samego autora, autorki. No, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Natomiast w tej chwili takie narzędzia, które mają rozpoznać, czy to jest tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie, niestety nie są wiarygodne, dlatego że ta sztuczna inteligencja tak szybko się rozwija, że po prostu za tym nie nadążają. Czyli jest sporo do zrobienia. Na razie jest to krzywe zwierciadło, ale my ludzie jesteśmy w stanie swoimi działaniami, ale też odpowiednią edukacją wyprostować ten obraz. No i pewnie to jest jedno z tych wyzwań, które mają i dziennikarze, ale również naukowcy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Doktorka Anna Górska, Akademia Leona Koźmińskiego, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach, opowiadała Państwu o sztucznej inteligencji. Na zegarze 29 minut po 12. To Jamiroquai w trójce, Virtual Insanity. No to łączymy się ze sprawą nowoczesnej technologii z Adamem Radoniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Radoń jest Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej Łódzki Mece 1, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Łódź warto odwiedzać, między innymi dlatego, żeby odwiedzić też EC1, a całkiem niedawno zostało otwarte właśnie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie dużo fajnych rzeczy można zobaczyć, między innymi ekspozycję stałą Anatomia Komiksu, czyli właściwie taka wystawa, która tłumaczy komiks, ale już oddaję głos tobie, Adam. Opowiedz, co ciekawego można zobaczyć i czego doświadczyć. No, myślę, że centrum jest absolutnie wyjątkowym miejscem, ponieważ na mapie Polski jesteśmy chyba jedynym miejscem, gdzie można przeżyć taką edukacyjną podróż i przygodę z komiksem, ale nie tylko, bo również z grami komputerowymi, innymi nowoczesnymi technologiami, mediami, które dzisiaj nas otaczają i które powszechnie, coraz bardziej powszechnie stosujemy. Ale wystawa poświęcona komiksowi, czyli opowiadająca krok po kroku, jak ten komiks powstaje, jak go wymyślać, jak go pisać, jak go szkicować, jak go rysować, jak go tworzyć, jak przeżywać tą przygodę, jak się wtedy też sprawnie nauczyć opowiadać historie, które mamy do opowiedzenia. To jest właśnie ten taki bardzo ważny element, podstawa centrum, które tworzyliśmy, która się bierze no jakby z historycznej sprawy, bardzo ważnej, mianowicie dawno temu, jak w Łodzi rozpoczynaliśmy właśnie tą działalność komiksową, to okazało się, że nie ma nikogo, kto by nas mógł jakoś sprawnie uczyć tego, pokazywać nam, jak to się robi. Byliśmy grupą młodych ludzi z liceum, którzy chcieli bardzo robić komiksy i w konsekwencji wielu dzisiaj tak działa. Ale chcieliśmy właśnie, żeby taka plama zniknęła i chcieliśmy bardzo przez wiele lat, żeby takie miejsce powstało w Łodzi. I dlatego centrum to jest oczywiście cudowne miejsce, gdzie można spotkać super wystawy, zobaczyć, przeżyć przygody, spotkać się z nowymi, ze starymi technologiami, ale najważniejsze jest to, że można się w nim też właśnie czegoś fajnego dowiedzieć i nauczyć. I jeśli jesteśmy młodymi ludźmi, którzy w głowie, jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób je opowiedzieć, jeszcze nie wiedzą, jak je zrealizować, to centrum może być znakomitą inspiracją i można się tam bardzo dużo dowiedzieć w zakresie właśnie tego, jak posługiwać się narracjami różnego rodzaju, jak rozumieć, jak posługiwać się też tym językiem obrazkowym. I jak stworzyć ten swój własny komiks. To jest ponad stuletnia historia polskiego komiksu, więc też tutaj postaci z dzieciństwa się pojawiają, czyli jest i Tytus, i Kajko, i Kokosz, i Torgal, i właściwie ci bohaterowie naszej młodości, którzy nas wychowywali często, oprowadzają nas po tej wystawie, bo to, co jest fajne i też to, czego sam doświadczyłem, to jest właśnie ta interaktywność. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ciekawa wystawa w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, czyli wystawa retrospektywna Grzegorza Roślińskiego. 350 oryginalnych prac mistrza. Właściwie Łódź i EC1 i centrum może pochwalić się no, bardzo bogatą i unikatową na skalę światową biblioteką prac Grzegorza Roślińskiego. I to też jest no, między innymi twoja praca. Tak, no udało nam się dzięki właśnie współpracy i uprzejmości rodziny państwa Roślińskich zgromadzić w Łodzi wielki depozyt twórczości znakomitego polskiego artysty, którego wystawę pokazujemy jako wystawę otwierającą nasze centrum. Ta wystawa no, jest no, olbrzymia i pokazuje naprawdę pełne spektrum nie tylko w przekroju czasu, jak tworzył, w jakich czasach Grzegorz Rośliński, ale też jego umiejętności, jego spektakularnych umiejętności, które dzisiaj zanikają w tym digitalnym melanżu, gdzie wszyscy po prostu, prawda, potrafią już w Photoshopie. Natomiast Grzegorz Rosiński odkrywa przed nami światy niesamowite, które pamiętamy tak z dzieciństwa. Ja to już mogę mówić o kapitanie Żbiku czy pilocie śmigłowca, a potem przez światy Torgala, i to wszystko jest, proszę Państwa, do zobaczenia w niepowtarzalnej scenerii naszego Centrum Komiksu Narracji Interaktywnej w Łodzi. W samym sercu naszego miasta, jak przyjedziecie, bardzo łatwo znaleźć EC1. To jest w tej chwili taki czas, że jeszcze ta wystawa będzie do obejrzenia aż do Nocy Muzeów. Potem ona będzie również do obejrzenia w Warszawie. Także jest to super okazja, żeby przyjechać do Łodzi, zobaczyć centrum, zobaczyć właśnie tą całą edukacyjną stronę pod kątem komiksu. To szczególnie dla takich dzieci czy młodzieży, która przejawia taką kreatywność, to będzie znakomita wycieczka, znakomite miejsce i przeżycie wspólne, bo przecież Torgala i komiksy Grzegorza Rosińskiego czytamy od lat w wielu pokoleniach i to jest też taka super okazja do tego, żeby być w tych światach, spotkać się z nimi, zobaczyć te oryginalne, prawdziwe prace wielkiego mistrza komiksu. To i prawda. To wszystko nie chodzi. Są plansze, ale są też obrazy. Dla niektórych to może być zaskoczenie. Jest również część multimedialna, gdzie można zobaczyć między innymi, jak Grzegorz Rosiński jako młody, ale już uznany artysta tworzy portret pamięciowy kosmity. Więcej nie powiem, żeby nie psuć zabawy, ale warto zajrzeć i obejrzeć ten fragment programu telewizyjnego. Mnóstwo ciekawostek, mnóstwo ciekawych, też interesujących prac, które no właściwie Grzegorz Rosiński te najwcześniejsze swoje dzieła również przekazał. Będąc dzieckiem również tworzył historie obrazkowe i to też można zobaczyć, aż po te największe dzieła. Już było wiadomo, że będzie wielkim mistrzem. Tak jest. Tam, więc zapraszamy. Zapraszamy serdecznie do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. A gościem Trójki był Adam Radoń, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w łódzkim EC1. Również dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Kolejna edycja. Już niedługo będziemy też Państwu o niej opowiadać. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Łodzi. I'm crazy that I'm in my za kwadrans 13, a przed nami kolejna część Ciotki Klary, czyli opowiadania napisanego specjalnie z okazji 62. urodzin Trójki przez Sylwię Hutnik. Ciotka Klara to opowiadanie, które napisałam dla Was, dla Trójki, jej słuchaczek oraz słuchaczy. Sylwia Hutnik. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ciotka Klara. Moja mama nie znosiła swojej siostry. Ciągle wywlekała jakieś zamierzchłe awantury z dzieciństwa, jakby wzięcie bluzki bez pytania czy złamanie ulubionej kredki było podstawą do naburmuszania się przez resztę życia. I stosowanie argumentu: ona tak zawsze, mimo że to zawsze było 40 lat temu. Próbowałam przez jakiś czas zrozumieć, czemu siostry nie potrafią ułożyć swoich relacji jako dorosłe osoby. Wreszcie zrozumiałam, że czasem zadry bywają wyjątkowo bolesne i uniemożliwiają jakiekolwiek rozwikłanie problemów. A zresztą, więzy krwi są przereklamowane. Co innego sieć przyjaciółek. O, tutaj ciotka brylowała, jak zresztą zawsze w towarzystwie. W czasach niedoboru potrafiła dzięki szerokim kontaktom załatwić niemal wszystko, co potrzebne było do w miarę komfortowego życia. Tu dała łapówkę, tam prezencik, gdzie indziej odwdzięczała się w finezyjny sposób. W każdym razie dbała o znajomych i dzięki temu oni dbali o nią. Nigdy jednak nie założyła rodziny. Myślę, że była na to zbyt niezawisła. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie jej nie tylko jako matki, ale i partnerki. Naginać się do cudzych oczekiwań i potrzeb? Ciotka Klara prychnęłaby z pewnością na taki pomysł. Wiele jej zawdzięczam. Przede wszystkim pokazanie mi, jak może żyć prawdziwie odważna kobieta. I chociaż nigdy nie udało mi się do końca powielić tego wzoru, to miałam przynajmniej do czego dążyć. Szukać gdzieś punktu odniesienia, inspiracji. Wzdychałam więc czasem, już jako żona i matka dzieciom, że nigdy nie byłam dość dzielna, aby żyć według własnego scenariusza. Nie czułam jednak zawodu czy frustracji. Cieszyłam się po prostu, że są obok mnie osoby, które mimo wszystko zadzierają głowę wysoko i stukają obcasami na korytarzu, kiedy wracają nad ranem po jakimś kolejnym balu. Moja mama uważała, że ciotka jest na tyle bogata, że powinna nam pomagać finansowo. Ale prawda była taka, że ciotka grała zamożną i ekskluzywną postać. W rzeczywistości jednak ciągle miała długi. Jej spadek malał z każdym rokiem, a pojedyncze prace i zlecenia w bliżej niesprecyzowanych rolach przynosiły jej marne grosze. Potrafiła jednak zgromadzić wokół siebie mnóstwo przedmiotów, które podarowywali jej ludzie lub które zdobywała za bezcen w desie albo na targach staroci. Jej mieszkanie, zwykłe, w bloku, wyglądało niczym przeniesione z katalogu. Takiego, którego strony pachną czymś dalekim i egzotycznym. Którego strony zapełniają się pięknymi przedmiotami niczym gabloty muzeum. Eklektyczny gust ciotki dawał jej możliwość nieograniczonego mieszania stylów i rejestrów. Krasnal ogrodowy mógł równie dobrze stać na komodzie z XIX wieku i nikogo to nie dziwiło. Ciotka uwielbiała złoto, krzykliwe ozdoby i nie przepraszała za to. Jej entuzjazm wobec radości istnienia kiczowatych artefaktów był zaraźliwy. Wybaczano jej wszystko. Sama próbowałam wielokrotnie kopiować ten styl, no ale jak łatwo się domyślić, wychodziło to pokracznie i smutno. Nawet kiedy kupiłam 3 kanarki, które zamknęłam w ozdobnej klatce i powiesiłam na suficie salonu, zmarły po miesiącu, jakby z zażenowania moim pomysłem. Nigdy więcej nie udawałam, że mam gust po ciotce. Szybko pogodziłam się z tym, że jesteśmy odrębnymi istotami i właśnie w tym należałoby upatrywać siły. Kiedyś ciotka prowadziła w radiu rozmowy z ciekawymi ludźmi. Wszyscy się jej bali, bo miała zimne spojrzenie, z którego z wiadomych względów nie zdawali sobie sprawy słuchacze i słuchaczki. Ale ci, którzy przychodzili do studia, dosłownie drżeli i starali się odpowiadać z zamkniętymi oczami na pozornie miłe pytania. Ciotka Żyleta,